Ar iš netokias tokie nadainą negirdėt niekada, visai paseno Antanas kažkaip kaip bent dainuoja. Ten yra iškai tokie irgi. Tokie fonė ir visai paseno Antanas toks susikartuoja. Iš vieną kartą girdėjau, nieko nerandu aš. Super, man dabar tai patiko. Muzika auta reikia. Tokia lieta, tokia visai. Visai paseno Antanas. Tai tik tam atsilaus, kad jis. Tai grogi, grogi. Kad važiuosim pas Barzilauską grogi. Tarp karvių. Apsijau turi biškį. Aš ten kelis per pamatus esu padaręs. Ne, ten, nu taip ir ten, nu, ar lauke, ar kambarį ten mes jį pavarės. Patiko jam? Thank you. tarsi bokštai šlama šniokščia. Tušė stotis, čia rėka nikurbe. Ir laikas brūnasi pilkai, žinodai sausai visi.